सारी रात सारा सारा दिन आवे ना चैन तेरे बिन रोंद मेरे नैन एहो तेनु कैन रोंद मेरे नैन एहो तेनु कैन आवे ना चैन तेरे बिन सारी सारी रात सारा सारा दिन सारी सारी रात सारा सारा दिन सारे प्यार दे कुछ नहीं रहना जे तू नाल नहीं यार वे हाये चन भी चलता पलकां गिराए होए रात ओहिए बस तू मैं पराए होए अखियां ने दी लाई किन मिन आवे ना चैन तेरे बिन सारी सारी रात सारा सारा दिन सारी सारी रात सारा सारा दिन दिल वाला हाल वे साने मंग दे तेरी सावा दी ताल वे अरे जान मेरी ये ना आया कर याद वे कदी ते सुन ले तू दिल दिया फरियाद वे लगे तेरा साथ जीवे पल चिन आवे ना चैन तेरे बिन रोंद मेरे नैन एहो तेनु कैन रोंद मेरे नैन एहो तेनु कैन आवे ना चैन तेरे बिन सारी सारी रात सारा सारा दिन सारी सारी रात सारा सारा दिन